Bon dia, avui és divendres dia 29 d'abril de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de divendres, i que ens agrada dir-ho, eh? I és que sona bé, divendres. Aquesta darrera edició del mes d'abril, 29 d'abril de 2011. Una edició que comencem amb una notícia, si més no, curiosa, eh? Curiosa. I és que les forces de seguretat de Zimbàbue han alertat a la població masculina davant l'augment de violacions per part de dones. La policia de Zimbàbue ha alertat a la població masculina davant d'aquest augment de violacions per part de dones que assalten els homes en la creença que això els proporcionarà prosperitat en els negocis. Les forces de seguretat han recomanat als viatgers que no facin autostop després que tres dones violessin a un home de 32 anys que van recollir a la carretera la setmana passada. L'incident és el darrer de la creixent sèrie d'assalts de dones a homes joves que es venen produint des de fa un any en el país. L'home que feia autostop procedent de la capital, Harare, va ser recollit per un vehicle amb tres dones que el van injectar un narcòtic per forçar-lo quan aquest es va negar a mantenir relacions sexuals amb elles. Les dones van preguntar primer si l'home tenia fills i suposadament d'aquesta manera comprovar la fertilitat. Li van oferir diners si accedia a mantenir relacions sexuals amb elles. Quan el jove es va resistir, li van inocular una substància encara sense determinar. I el mes passat, un altre home va ser violat a la ciutat occidental de Querol per una motorista que el va intimidar amb una serp per obligar-lo a tenir relacions sexuals amb ella. I anteriorment, tres dones més vestides amb sotanes blanques similars a les de la secta religiosa apostòlica van forçar a punta de pistola un altre home a Beatrice, al centre del país. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com estan les coses i, si més no, curiosa la notícia. Encetem així amb curiositats aquesta edició de divendres 29, una edició que tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem el Marc Mauri, que ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc, també l'agenda Catalunya. Parlarem de castells amb l'Albert Rubí, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure i acabarem parlant amb l'Enric Guilamany de notícies, curioses notícies disbaratades com aquesta amb la qual hem començat aquesta edició d'avui. Des d'ara mateix i fins les 9 del matí, Línies Obertes aquí, a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip del programa, el teu amic David Morales. Anem al cine a veure Rio? I tant, tia. Però aquesta pel·li l'hem de veure als Full HD del Centre Esplau. Per què aquests cinemes i no els de sempre? No estàs al dia. Aquests cines són una canya. Si una pel·li és Full HD, com Rio, en aquesta sala no la veus, la vius. Són els millors cines del país. Molt bé, nen, convençuda. Ja compro ja les entrades. Com es diu la web? Com vols que es digui? Elsmillorscines.com. I ja per acomiadar la darrera edició d'aquest mes, tenim l'Angie Morales aquí. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs, Angie, acabem mes aquí en Línies Obertes. La darrera edició del mes, acabem la setmana. Sí, mira, tot coses bones, sí. Ara ja, d'aquí res, dilluns ja comencem el mes de maig, així que... I bon temps. I... Sí, bon temps, ja d'aquí poc les vacances, ja comencem a pensar en moltes coses. Ja es nota la gent tota contenta. I tant. Encetem amb l'Angie, com és habitual, un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui en un 29 d'abril del 1945. Un dia abans de suïcidar-se, Adolf Hitler va nomenar l'almirall Karl Donz, en aquell moment comandant en cap de la Kriegsmarine, cap d'estat i comandament i comandant suprem de la Wehrmacht. Alhora, Hitler designava el seu primer ministre de propaganda, Joseph Goebbels, cap del govern i canceller d'Alemanya. Però Goebbels es va suïcidar l'1 de maig. Sabent que tot estava perdut, Dönitz va dedicar els seus esforços a aconseguir que les forces armades alemanyes es rendissin als britànics o als americans i no pas als soviètics. El 23 de maig, Dönitz i el seu govern van ser capturats i arrestats pels britànics a Frankfurt. Va passar un 29 d'abril del 1153. Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, ocupa la vila de Siurana, al Priorat, l'últim reducte musulmà a Catalunya. 1794. Guerra Gran, batalla del Voló, al Vallespir, en què l'exèrcit republicà francès infligint una severa derrota al de la monarquia espanyola. Tornem a posar en marxa la màquina del temps fins a situar-nos a l'any 1814. Guerra del Francès, les forces napoleòniques evacuen Barcelona. Va passar un dia com avui del 1954. Els Estats Units es neguen a prestar ajut militar a França a Indoxina. I per últim, viatgem en el temps fins al 1992. 4 dies de disturbis racials a Los Angeles i altres ciutats dels Estats Units acaben amb uns 58 morts, 200 ferits greus i danys materials valorats en 1.000 milions de dòlars. Déu-n'hi-do. Ni més ni menys. Arribarà el moment de les felicitacions dels famosos. Felicitem a l'arzobispa de Barcelona, Lluís Martínez Sistats, que avui acompleix 74 anys. Sofia de Borbón, la infanta d'Espanya, avui acompleix 4 anyets. Que segur que ens està escoltant en aquests moments. Sí, sí. Així que des d'aquí, felicitats, Sofia. També felicitem a l'extenista Andrea Gassi, que avui acompleix 41 anys. Zobin Mehta, director d'orquestra, en fa 74. Uma Thurman, l'actriu, en fa 41. Michelle Pfeiffer, també actriu, en fa 53. Finalment, també felicitem a Daniel Day-Lewis, l'actor que avui acompleix 54 anys. Doncs a tots ells els felicitem i, Angie, t'esperem dilluns amb més. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Vols fer un tomb per la teva ciutat amb una altra perspectiva? Des dels cibers als nostres dies, cada època de la història ha deixat la seva empremta en les nostres vides. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Museu Torre Valldovina presenten itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. 3 itineraris per fer en grup o en família. Una oportunitat enriquidora per redescobrir els entorns que constitueixen la identitat d'un poble, Santa Coloma, a través del coneixement i l'estimació, i dirigida a colomencs i colomenques i persones de fora de la ciutat, interessades en saber-ne més dels grans capítols de la història local. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Inclou zones arqueològiques i totes les edificacions i ambients urbans considerats d'interès cultural, històric o artístic, tant en sòl urbà com no urbà, del terme de Santa Coloma. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Informa-te'n al telèfon 93 385 71 42. 385 71 42. En grup o en família. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Com tots els divendres, ens acompanya a aquestes hores el Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. El Marc, que avui fa doblete, avui ens porta d'entrada l'agenda Catalunya, després ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc, però això serà una miqueta més tard. Sí, esperem, deixem un ratet que em tinc a preparar encara de Barcelona de Franc. Ah, molt bé. Ara, de seguida, ens portarà aquesta agenda Catalunya, una agenda Catalunya en la qual cada setmana ens fa una tria d'aquelles festes tradicionals, d'aquelles fires que se celebren arreu del nostre país i, sobretot, que tenen arrel catalana, oi? Això sí, com cada divendres, ens portarem una miqueta de tot. Sempre n'hi ha algunes que no, però intentem que hi hagi una mica de tradició. Sí, home, sempre procurem buscar això en aquesta secció. Doncs procurem buscar la tradició, procurem buscar una mica tot allò que ens fa arrelar el país. I una de les coses amb tradició i ben arrelada al nostre país és el món casteller. I per parlar de castellers tenim, com cada dia, com és habitual els divendres, a l'Albert Rubí. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem, Albert? Bé, molt bé, molt ja han caminat allò en plena temporada i ara sí que de debò gairebé se'n farà. Ara ja de debò. Hem tingut pel mig la Setmana Santa i sé que volies fer allò que abans en deien als diaris, la fe de rates. Sí, perquè encara que siguem allò, diríem, aficionats, ens agrada, quan ens hem equivocat ens agrada dir-ho. Sí. I és el que havíem dit durant tantes setmanes, que per Sant Jordi començava i que totes les colles fotents començaven, doncs pues no va ser ben bé així. El fet de ser Setmana Santa, a veure, sí que hi ha alguna colla que, per exemple, com Capgrossos hem començat, però el fet de ser Setmana Santa, diríem, per exemple, a Vilafranca, ni Minyons, ni els de Valls, han actuat, al contrari, que n'hi ha hagut moltes que han passat aquest cap de setmana que comença demà, i bueno, volíem fer aquesta rectificació, volíem dir que vam tenir una petita... No sé si a vegades estàs massa segur del que dius i després quan veus que és un error, doncs tens ganes de... diríem de reconèixer-ho, no? Només comentar-ho. De fet, és que aquest Sant Jordi ha estat un Sant Jordi molt estrany, amb aquesta Setmana Santa pel mig... I això també ens ha traït, suposo. Exacte. Doncs, deixant de banda aquesta petita rectificació, el que sí que és veritat és que ara... Diguem, ara, a partir d'ara és quan comença a activar-se tot i fins i tot hi ha en els pròxims dies actuacions de Sant Jordi. Sí, sí, aquest cap de setmana que ve hi ha diverses actuacions, l'únic que, tot i que han sigut no gaires del dia de Sant Jordi pròximament, sí. Almenys sí comentar, bé, van ser Castells de Set, però sí. Per exemple, a Barcelona la colla jove de xiquets, perdona, a Vilafranca, la colla jove de xiquets de Vilafranca va fer un 4 de 7 com a castell més destacat, Vilafranca, el Penedès, també els Mollos de la Torre, un 3 de 7. Tarragona, que sí que van actuar les quatre colles, com a més destacat serien el 5 de 7 de la jove xiquet de Tarragona i del xiquet de Tarragona. A Mataró també Capgrossos van fer el 5 de 7 com a castell més destacat. I a Reus, els xiquets de Reus, una torre de 7, que bé, ja demostra que sí que tots plegats ens anem posant les piles. Home, Déu-n'hi-do, no està gens malament, així que ja... No, Ja va de veritat, això. Ja comencem, ja podem parlar d'inici de temporada. Ara sí que no ens equivoquem. D'altra banda, Albert, el pròxim dissabte hi ha una nit molt especial, oi? Sí, sí, a veure, havíem parlat alguna vegada puntualment de la revista Castells i aquesta revista cada principi de temporada, aproximadament a l'abril i així, organitza la nit de Castells. A veure, és una festa, diria, molt, molt oficial, amb autoritat, amb... fins i tot cert protocol, amb discursos, i també és molt important perquè es reparteixen uns premis. Ah, hi ha premis? Sí, sí, a veure, en aquest cas, per exemple, la nit a Sant Mataró s'ha fet a Tarragona, el primer any es va fer a Valls, etc. I hi ha uns premis en el qual és un premi que convoca la mateixa revista, sí. i per exemple, reconeixen la millor iniciativa de l'any a favor del món casteller. Per una altra banda, la millor trajectòria, i per l'altre, l'ambaixador casteller. Ah. A part, també es dona una beca per un projecte de difusió de l'àmbit casteller. Uh-huh. I realment hi ha molt de protocol, és un sopar allò ben organitzat, diríem, amb discursos, el que dèiem. Realment és, hi ha qui diu que és l'inici social de la temporada castellera, una mica. L'inici social. Sí, sí, perquè realment és un acte social, amb força, tot i la crisi, amb força convidats, diríem. Periodistes, autoritats, membres de totes les colles, etc. Déu-n'hi-do. Aquest any on se celebra? El celebrem aquí a Mataró. Ah, molt bé. En concret, el Centre de Congressos del Tecnocampus, sí. I a la universitat, diríem. I bé, el que dèiem, no? A nivell, diríem, marca també una mica, perquè es va començar a Valls, després a Tarragona, a Vilafranca, o sigui, una mica les ciutats punteres castellerament, diríem. Sí. I aquest any, a més, és molt contents perquè coincideix com... És potser una mica el primer acte de 15è aniversari, encara que no l'organitzem ben bé Capgrossos, sí. Però és pròpiament el primer gran acte de la nostra 15è temporada. Déu-n'hi-do, ho teniu a casa aquest any i, a més, està sent un any, diguem, des de la temporada passada i aquesta temporada, molt bona per vosaltres, pels sí, Capgrossos molt, de Mataró. Ens enorgulleix molt aquest dia quan ho vam presentar, es va destacar aquest fet, i fins i tot l'organitzador, el director de la revista, parlava de que Mataró estava a l'elit castellera, que bé, que no és cap, vull dir que a les proves es remet, no diríem. Pots recordar-nos, per exemple, si recordes així de memòria alguna persona premiada o institucions premiades d'edicions sí, anteriors? Sí, a veure, intentaré recordar l'any passat, per exemple, que es va fer a Terrassa, sí? Com a trajectòria castellera, Josep Anton Falcato, que és un veteraníssim, un fundador, perdó, dels Minyons de Terrassa, que fins pràcticament diríem que s'ha retirat de la camisa, diríem, no és amb camisa ara, sí. una persona molt important, ja dic, un fundador. Llavors també com a de les beques recordo fa dos anys les dues colles de recentment aparegudes, com era el Salat de Súria. I bé, normalment el que passa, i suposo que aquí a Mataró no serà una excepció, en quant a la iniciativa, a la trajectòria castellera i l'ambaixador casteller, normalment és algú de la població. Mm-hmm. Però l'ambaixador casteller potser no, però la iniciativa i la trajectòria normalment sí. No tinc pistes de qui serà el premiat, però bé, sí. Per descomptat que la setmana que ve ja n'informaríem. En parlarem, exacte. Mm-hmm. I Albert, ja si et sembla, per acabar aquesta secció d'aquesta setmana, podem fer un breu repàs de l'agenda que tenim pel pròxim cap de setmana. Sí, a veure, dèiem que hi ha forces actuacions d'aquestes fins i tot de Sant Jordi, però en destacaríem un parell. Dissabte només n'hi ha un parell, però tot i així la destacarem, la més destacada, no, valgui la redundància, sí. a la Festa Major de Vilassar de Dalt, a dos quarts de set de la tarda a la plaça, sí, de la Vila, que actuen els Xics de Granollers i Capgrossos de Mataró, nosaltres mateixos, que veia amb ganes de portar castells avui. Molt bé. I diumenge, a motiu de la Festa Major, a Cerdanyola del Vallès, tot el migdia a la plaça Bas Oliva, Castellers de Cerdanyola, Xicots de Vilafranca i Castellers de Barcelona. Doncs, potser seria així el més destacat. Dues cites destacadíssimes en el món casteller de cara a aquest cap de setmana, així que apunteu-les bé a l'agenda. I la pròxima setmana, si et sembla bé, Albert, en parlem. Oi tant, així ho farem. Molt bé, que tinguis un bon cap de setmana, Albert. Igualment. Fins al pròxim divendres. Gràcies. I després de parlar amb l'Albert Rubí, ja tenim aquí preparadíssim el Marc Maurí amb aquestes propostes de cara al cap de setmana. Ja hem apuntat bé aquestes dues propostes de diades castelleres per dissabte i per diumenge. I ara, altres propostes de festes i fires. Sí, altres propostes de festes i fires. Ja saps que vivim en un país molt ric en tradicions populars. Molt. I bé, i recordarem una miqueta tot el que tenim aquest cap de setmana, no? Molt bé. Tu, al final, ja que el Barça va guanyar ahir, doncs toca celebrar-ho aquest cap de setmana. Ahir no va ser. Abans d'ahir. Va ser abans d'ahir, per favor. El Marc encara ho està celebrant. Sí, com passa el temps, com passa el temps. Abans d'ahir, sí. I bé, havia de dir-ho del Barça. Sí, sí, ja veig. Ara comencem la secció. Allò de perdoneu, però algú ho havia de dir, algú no? Algú ho havia de dir, això mateix. Doncs mira, comencem parlant, si vols, de la població de Peralada, perquè aquest cap de setmana hi celebra la seva festa major de Pasqüetes. Avui divendres comencen les celebracions de Pasqüetes de Peralada i entre les moltes activitats que tindran lloc durant tot el cap de setmana podem destacar la tradicional caminada popular pels voltants de la vila, animació infantil, una missa solemne amb acompanyament de la coral de Peralada, tindrem un concert, sardanes, un ball de fira festa, etc. No? I durant tot el cap de setmana el pati l'Espai Jove instal·laran, doncs, fires i atraccions per tots els públics allà a Peralada. Així que qui vulgui viure una festa major autèntica, doncs, ja sap, a Peralada aquest cap de setmana. Les Pasqüetes a Peralada. I ara ens n'anem cap a Sant Pere Màrtir d'Òdena? Correcte, sí senyor, perquè durant aquest cap de setmana hi celebra la seva festa major també. Hem de dir que Òdena celebra una de les seves festes més grans, no, que és en honor al copatró Sant Pere Màrtir. És una festa que programa activitats infantils, esportives i com no, musicals, no? Que és una festa major sense música, no? I també teatrals tindrem, tots teatrals. Però és una festa que disposa any rere any d'un conjunt de propostes que després de moltes edicions ja formen part del calendari festiu de la comarca. Així, el 1 de maig no pot faltar el concurs de colles sardanistes d'Òdena, que es va celebrar per primera vegada el 1 de maig del 1972 i que s'ha seguit organitzant de forma ininterrompuda des d'aleshores. També a Òdena un gran clàssic, del qual ja en vam parlar l'any passat, és el Gran Premi Ciclista d'Òdena, no? Que és una cursa que s'organitza des de l'any 1950 i que ja és un clàssic. No havia, fins i tot en algunes edicions, arribat a tenir 9 etapes, passava per les 4 províncies catalanes i fins i tot havia sigut l'etapa preliminar de la Vuelta Ciclista a Espanya durant un temps. Déu-n'hi-do. No parlem de qualsevol cosa. Evidentment ja no té aquell tamany, però bé, encara val la pena anar-hi. I jo crec que el que més li agradarà a molta gent és com acaba la festa. Com acaba la festa, sí, perquè la jornada es clou amb la tradicional porronada. en la qual el públic assistent pot gaudir d'una degustació dels vins elaborats pels pagesos del terme, així com uns plats doncs, que ells coneixen com a plats de fondo, no? És una forma popular i gastronòmica per acabar una, per cloure la festa major d'Òdena. Doncs ja sabeu, cap a Òdena si voleu gaudir d'aquesta porronada. I què més tenim, Marc? Quines doncs, altres propostes? Doncs mira, més festes majors. A Castell de Platja d'Aro, concretament, perquè tenim la festa de Pasqüetes. Unes altres Pasqüetes? Unes altres Pasqüetes, sí. És una festa que organitza l'entitat local del casino castellarenc i que manté viva una tradició molt antiga, no? Que és la d'anar a cercar el millor pi del bosc, fer-ne una plantada pública a la plaça i celebrar-ho amb una gran festa. Aquest esdeveniment, que anys enllà se celebrava a tots els pobles de la Vall d'Aro per commemorar, per celebrar l'arribada de la primavera i, per tant, l'època de l'abundor, s'ha anat perdent progressivament i avui només es conserva a Castell d'Aro i també a Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany. Bé, doncs una bona proposta. Crec que tens encara més, eh? Sí, encara tenim algunes cosetes més, com per exemple la Festa Magna Celebratio a Badalona. I és una festa que, com cada any, el darrer cap de setmana d'abril, durant 3 dies, el Museu de Badalona organitza aquesta Magna Celebratio, no? Que és un festival romà que combina les visites als diferents espais arqueològics de Baetulo, també la possibilitat de degustar un menú romà als restaurants de la ciutat, també tindrem una recreació d'oficis i escenes portats a terme per grups de reconstrucció històrica i també la divulgació de la vida quotidiana per especialistes en el món romà. La carta La Magna Celebratio es troba entre els festivals romans més rellevants de Catalunya. Doncs atenció a tots aquells oients que ens estiguin sintonitzant en aquests moments des de Badalona, que ja sabeu, aquest cap de setmana teniu festa grossa a Badalona, aquesta Magna Celebratio, i també, per què no, a la resta d'oients que estiguin a qualsevol punt, a qualsevol indret i que es desplacin fins a Badalona. Els invitem a anar-hi. Si van disfressats de romà, millor que millor. I tant! Millor recreació tindrem. El metro, sobretot, serà divertit. Segur. Què més tenim, Marc? Doncs mira, passem de l'època romana a la medieval perquè a Ciutadilla hi tindrem una trobada de grups de recreació medieval. Ciutadilla queda a Lleida. A Lleida, sí. Amb més de 1000 anys d'història i amb molts més per endavant, Ciutadilla recrea des de fa uns anys el dia a dia del que va ser un temps llumà a l'època medieval. Els carrers, places i el castell de Ciutadilla acullen les desfilades de les tropes hospitalàries, tallers de danses medievals, la sala del castell, campionats de tir a mar, torneigs d'esgrima i un llarg etcètera per recrear aquesta època medieval. Doncs ja sabeu, hem passat dels romans a l'època medieval, tot molt cronològic i molt lògic la manera com ens ho ha presentat el Marc. Sí, molt cronològic. I passem a una festa molt diferent. En aquest cas ens anem al Maresme, perquè tenim la Diada de la Maduixa de la Vallalta a Sant Cebrià de Vallalta. La Diada de la Maduixa! Sí. Poder degustar les maduixes del Maresme, collides el mateix dia sense que hagin patit un transport i que en el seu punt òptim de maduració és un plaer doncs, que podrem viure aquest cap de setmana a Sant Cebrià de Vallalta. Ara, durant la Diada de la Maduixa de la Vallalta a Sant Cebrià, és el moment de degustar aquest producte i bueno, no, nosaltres invitem que hi aneu, la veritat és que val molt la pena. I bueno, tota la gent que sigui del Maresme sabrà que té primer la de Sant Cebrià de Vallalta, també tindrem la Fira de la Maduixa a Sant Iscle de Vallalta el dia 1, a Sant Pol de Mar també aquest diumenge tindrem la Diada de la Maduixa i també a Canet de Mar. Déu-n'hi-do, el Maresme s'omple de diades de la Maduixa, sí. És a dir, és moment de gaudir d'aquest fruit, que a més és molt propi d'aquestes zones, el cultiu. Sí, a mi m'agrada molt destacar que a més aquell dia són recent collides, vull dir, no ha passat ni un sol dia des de que les han recollit, i podem trobar, doncs, entre pastissos, marmelades, tot tipus de productes relacionats amb la maduixa. Doncs maduixes és el primer producte, és a dir, que el Marc ja s'està encaminant cap a les fires gastronòmiques. Sí, continuem, com molt bé has dit, amb fires gastronòmiques perquè tenim la Ruta de la Tapa a Viladecans. La Ruta de la Tapa? A mans de les tapes, sí. Perquè, bé, amb l'objectiu de fomentar el coneixement de la gastronomia local i el consum dels seus productes, els cuiners que el promouen, el Gremi d'Hostaleria de Viladecans, amb el suport de l'Ajuntament i del Parc Agrari del Baix Llobregat, presenten la Ruta de la Tapa de Viladecans i el concurs a la millor tapa de Viladecans. És una iniciativa que incorpora novetats amb l'objectiu de sorprendre i satisfer tothom que vulgui gaudir d'unes tapes, no? Durant els 2 caps de setmana que dura aquesta ruta, es posa a disposició de tots els usuaris un servei de transport, que és el Trenet, que farà un recorregut amb parades estratègiques per tal de fer més accessible i gratificant l'experiència de degustar les tapes. Està molt bé això, tenir un Trenet que et porti de tapa en tapa. Doncs sí, i per poder pujar al Trenet hem de dir que fins i tot tindrà un passaport en paper que s'ha de portar, o si no el passaport 2.0, que permet accedir al Trenet. Doncs ja sabeu, si voleu pujar al Trenet per gaudir de les tapes, aquest cap de setmana i el següent a Viladecans. I bé, ja anem acabant i també parlarem d'una altra jornada gastronòmica que tindrem. En aquest cas, a la Llacuna, amb La Putada. A veure, Marc... Sí, sona estrany, però si ara explicarem el que és. Si m'estàs parlant de menjar, no em diguis La Putada. Sí, la veritat és que una festa gastronòmica que es digui La Putada no invita molt a anar-hi, però... La putada amb bo, eh? Amb bo, sí, amb bo. Potada. De puta, de vomitar. No, home... No gastronomia i això no. Era per descriure com s'escriu putada. Bueno, sí, sí. La Llacuna, que és una població amb una llarga tradició de la transformació dels productes càrnics derivat del porc, així com ho demostren els veritables mestres xarcuters d'aquesta festa gastronòmica dedicada als peus de ministre i als peus de porc. Ah, d'aquí. Ja sabem d'on ve la cosa. Potada de pota. De pota, sí. Val. Peus de porc. I ben bons que són els peus de porc. Boníssims, i els embotits que trobarem allà, excel·lents. Doncs això serà a la Llacuna aquest cap de setmana. Si més no, curiós el nom de la festa. La veritat és que sí. I no sé si tenim temps de parlar d'alguna coseta més, de mencionar ni que sigui algunes festes. Sí, ens dona temps, va. Doncs mira, a la Pobla de Claramunt aquest diumenge tindrem la plec de la Santa Creu o del Castell a la Pobla de Claramunt. També a Valls tindrem els Tres Toms de Sant Antoni, a Òdena... Bueno, ja ho hem comentat dins la Festa Major, un concurs de colles sardanistes... A Caldes de Montbui tindrem un aplec de Sant Sebastià a Caldes de Montbui. També a Canet de Mar tindrem un aplec Pedra Castell. A Aigua Viva la Festa del Roser. A Piera l'aplec de Mas Bonans. No entro en detall a explicar-les, algunes són estranyes, però sí. Bé, pels qui les coneguin. També a Santa Eulària de Riu Primer tindrem un aplec de Sant Sebastià. I bé, ja anem acabant i hem de dir que tindrem un maig gastronòmic a Sant Sadurní d'Anoia, que comença el dia 1 de maig, i també a Gavà tindrem la Fira d'Espàrrecs. Bé, Déu-n'hi-do, avui, quina perdó. Quantitat de coses que ens ha portat el Marc, eh? Déu-n'hi-do, no ens podem queixar, com a mínim encara no passarem el cap de setmana. Jo em quedo amb La Potada de la Llacuna, definitivament. La veritat és que em curioseix, a mi els embotits m'agraden molt, així que igual ens agostem, tu. Perfecte, Marc, doncs de moment no te'n vagis gaire lluny, que ara de seguida has de tornar d'aquí una estoneta amb l'agenda de Barcelona de Franc. Per aquí em quedo, David, fins ara. Fins ara. Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos temas de interés social. Estarán con nosotros abogados, médicos, psicólogos, personas que pueden ayudar. Podrán intervenir con nosotros en el teléfono del directo. Recuerden, no me fallen, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, con Alejandro García. Bon dia, Vanessa Leiva. Hola, bon dia. Que ràpida que passa aquesta setmana, oi? Sí. Molt. Clar, és curteta aquesta. Sí, sí. Però molt curteta, i sobretot per tu. 3 dies, no? Clar. 2 dies de festa, 3 de treballar, 2 dies de festa... I bueno, ja la setmana que ve és normal. Sí, ja la setmana que ve és normal. Setmana laborable... Hem d'aixecar el país, no? I tant, dir, clar, sí, clar. És que quin remei, no? Tampoc. A més, com que el dia del treballador, el dia 1 de maig, sí, ens ha caigut en diumenge aquest any, doncs... Tenim molt mala sort, amb tema de festes. Sí, sí. Ai. Bueno, què hi farem, no? Què hi farem, escolta? Hi farem? Treballar. Ja està aquí l'estiu, home. No és res, estem de vacances. I tant, i tant. I tant, s'ha de ser positiu. I a més avui, que és divendres. També és veritat. Divendres, i a més ens portes els divendres. La setmana passada no, perquè va ser festa. Ja, clar. Però aquesta... És una llàstima, us heu perdut una cançó de la Nàstia Yesnaya. Sí, una música així molt i molt ballable. Ja, perquè a més us portava una mica de varietat. Te'n recordes que et vaig dir que aquesta noia, en teoria, es coneix una mica pel tema de la música electrònica, sí, dance. Mm-hmm. Però que si escoltes el seu CD, que pots baixar-te des de Jamendo de forma gratuïta, sí. O sigui, al·lucines pepinillos, vale? Perquè hi ha de tot. Bueno, de fet, al·lucines cogombrets, no? Ah! Al·lucines, vecines! Normalitzem-nos. Ui, m'ha sortit un guardiola. Sóc un guardiola. Bueno, m'estic liant, eh? Estàs madurant, Vanessa Leiva, estàs canviant la veu. Estic creixent, estic canviant la veu. No, és que ja és nalla. Bueno, doncs això, que si veus el seu CD, en realitat, doncs hi ha una gran varietat, eh? Tenim des de cançons melòdiques, que estan només escoltades, només tocades, acompanyades en piano, sí, vale? Així com molt íntimes i tal. Mm. Després tenim altres més pop, que s'assemblen així al típic pop rus com l'Estatú, no? Una mica eurovisiu. Sí, bastant eurovisiu. I després tenim algunes cançons així tipus tradicionals, que no tenen res sí. a veure amb el que t'he dit fins ara. Hi ha algunes que tenen, incorporen bongos. Sí. Hi ha unes altres que tenen acordions. Ah, que xulo. Vull dir que varietat absoluta. Escolta. Sí, ella canta des dels 4 anyets. Atenció, eh? Déu-n'hi-do. Des dels 4 anyets. I des de ben petita tenia ben clar que volia convertir-se en una gran artista. Ara ja té 26, ha crescut una sí. mica, i ha recorregut un llarg camí d'obstacles, dificultats, decepcions, però també triomfs i alegries. Ah, molt bé. És el que té. Un quan vol aconseguir el que és el seu somni... Quan un s'ho proposa, al final acaba aconseguint-ho. Clar, i s'ha de fer el possible per aconseguir-ho. Bueno, ella creix envoltada... Això m'agrada molt, que ho explica ella. Creix envoltada dels boscos boreals del nord de Rússia, on, segons ella, les cançons neixen pures i honestes com el cel o com la neu. Oh! Que bonic, eh? Poètic! La qual cosa carrega a Nàstia d'optimisme, independència i llibertat que interpreta amb la seva bonica veu. Molt bé. Està molt bé, no? Bueno, com creix, pren la decisió de dedicar-s'hi definitivament de forma professional i el 2003 es trasllada a viure a Moscou. Sí? Des d'aleshores resideix a la capital treballant per aconseguir el seu somni. Mm-hmm. De fet, a qui li agradi aquest tipus de música potser ja la coneix perquè... Les cançons són d'aquestes típiques que escoltes a la discoteca dance sí? i que segur que són el gran hit del verano. De fet, l'últim vídeo que s'ha penjat al YouTube és del 10 de març, vull dir, no, tampoc fa gaire, i porta per títol el nou hit electrònic rus Estiu 2011. Ah. I és una versió de la primera cançó que vam posar nosaltres, que es deia Moya Lubov. Sí. Això de portar grups de diferents nacionalitats fa que tingui problemes amb els idiomes. Té aquest problema, sí. Bueno, i... Bueno, doncs això. Que si voleu més informació d'aquesta noia, yasnayamusic.ru. Sí. Rússia. I anem a escoltar avui una cançó que es diu Chuchelo. Chuchelo. Res a veure amb dents, jo us ho aviso. Chuchelo. Chuchelo, sí, sí. Fins dilluns, Vanessa. Adéu. Придут люди посмеяться. Tiempo para la Verdad. Un programa distinto dirigido por Miguel Celades, Tiempo para la Verdad. Tiempo para la Verdad, nuevo horario, ahora todos los viernes de 11 a 1 del mediodía, un programa distinto dirigido y presentado por Miguel Celades, donde se tratan todas las verdades que nos ocultan los medios de comunicación de masas. No se lo pierda, Tiempo para la Verdad, todos los viernes de 11 a 1. Dissabte a les 12 del migdia, seu a taula amb Sabors i Aromes. Sabors i Aromes, el programa del bon menjar, el bon beure i el millor viure. Escolta'ns, t'agradarà. I ja tenim de nou el Marc Mauri. Bon dia de nou. Hola David, bon dia. Doncs ara, després d'haver-nos portat ja l'Agenda Catalunya, ens porta les propostes de l'Agenda de Barcelona de Franc, propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona sense deixar-se ni un cèntim. Tot això en el dia d'avui. Doncs començam parlant d'un sarau poètic que tindrem avui. Bueno, això és el títol del que li han posat, eh? Serà un recital poètic que tindrà lloc a la Biblioteca Joan Mercè a les 11:30 del matí. La Biblioteca de Joan Mercè, que queda al carrer de la Murtra, número 135-145. Sí, això està a la zona d'Horta. Molt bé, doncs ja sabeu, un sarau poètic. I més cosetes, un passi d'una pel·lícula. Una pel·lícula de Chris Marker, del 1977 al 1979. La font de l'aire és Trujuix, la font de l'aire és vermella. Serà a la Virreina, al centre de la imatge, a les 7 de la tarda. Doncs la Virreina, centre de la imatge, que queda el que a la Rambla, a la Rambla número 99. I més coses. Música, una proposta musical. En aquest cas podem dir que és tradicional afroperuana, amb el grup Sacapatú. Serà a la Casa Amèrica a les 7:30. Doncs si voleu sentir aquest grup, Sacapatú, música tradicional afroperuana, a la Casa Amèrica, al carrer de Còrsega 299. I una altra proposta musical. En aquest cas parlem de pop-rock, amb el grup Edredón, Los Macieras i DeLorean. Serà a la plaça Odissea a les... un quart d'hora abans de les 9 del vespre. La plaça de l'Odissea és aquella que hi ha al Mare Magnum, aquella que queda al centre. La mateixa, aquesta. I és que aquests dies a la plaça de l'Odissea estan fent un festival, Festival Plaça Odissea, amb moltes actuacions gratuïtes. Val sí, la pena. Sí, ja fa com 3 anys que fan aquest festival, sí, sí, més o menys, o 4. I darrere de les propostes també amb música gratuïta i grups coneguts. Sí, parlem de grups com De La Fe i Les Flores Azules, X i Estúpida Erika. Estúpida Erika és un grup que en els últims temps està despuntant i fan música molt bona, a més. Doncs la veritat és que sí. Això serà a la Rambla Marina amb la carretera del mig a les 9 del vespre. Allà cap a la Rambla Marina 450, aproximadament, a prop de Bellvitge. Sí, això per arribar, doncs, a l'estació de metro Bellvitge. Marc, bon cap de setmana. Igualment. Fins dilluns. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. I en aquest divendres post-vacances I ens ha arribat l'Enric Guilamany. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Et veig molt moreno, eh? I tant, home. Cuba, República Dominicana... Bueno, diguéssim que el balcó del meu, de la meva casa també s'està molt bé, vull dir, a l'hora d'estendre la roba i coses d'aquestes, que també és molt barat. Sí, i tant, sí, i tant. Vull dir que bueno... Però sí, dona el pego, eh? Sí, la veritat és que sí, jo l'he vist així moreno, dic, ostres! Això pos una camisa blanca, sí que ressalti una mica el moreno aquest, però ja et dic, vull dir, s'està molt bé també mirant cotxes, pel balcó. Escolta'm, i surt molt barat, eh? Sí, mira, això sí. Això és una Fanta que em gasto, que són 1,90 €, eh? Una cadira que tinc per allà i després mirar els cotxes per la finestra o estendre la roba. Escolta'm, m'assurt les vacances per, mira, agafes una altra mestra, és 80, vull dir que no, tampoc és tant. Clar, l'altra possibilitat seria mirar obres, però clar, com que estem... en Setmana Santa... Bueno, escolta'm una cosa, això què vols dir? Que sóc molt gran, no? No. M'estàs dient a mi ara mateix que mirar les obres, vull dir, em queda 20 anys per fer això, eh? 20 anys només, per l'amor de Déu, només bueno, queden 20 anys. Espera't. 20 anys, que si anem ampliant l'edat de jubilació, et quedarà una mica més, eh? És veritat, encara em queda molt per veure les encara obres. Encara et queda molt. Doncs ja tenim aquí l'Enric Guilamany, que ens porta sempre, sempre curiositats. I la setmana passada, no sé si te'n recordes, bueno, la notícia aquella que va comentar, el Can Roca, el restaurant Can Roca. Sí, és veritat. Una altra vegada li han posat un pedestal perquè la revista aquesta, la revista que bueno, és molt prestigiosa a Londres, que és la San Pellegrino, que sí, és una revista molt la millor, pràcticament, la més prestigiosa del món en tema de gastronomia. I li van situar el segon lloc de la llista de... Bueno, és el segon restaurant més important o el més bo de tot el món. Vull dir, abans teníem el Bui, el número 1, però clar, sí, el Bui ja no es pot presentar perquè ha dit que plega, que ja no hi serà, i que aquest restaurant del Can Roca ha agafat una miqueta el relleu de l'Adrià. Vull dir que felicitats des d'aquí, que, bueno, que... Per favor, que ja estic part d'anar al McDonald's, ja estic part d'anar al Pantan Company. Senyor Roca, per sisplau, aviam se'ns convida un platet des d'aquí i bueno... Aviam. Escolta, doncs mira, fem una crida des d'aquí. A veure, sí, el nostre crític gastronòmic de Línies Obertes, Enric Guilamany. Fem aviam si es pot convidar perquè, aviam, són 4 durets per tu, senyor exacte, Roca. Exacte, que total, estic... aquí en el programa només som 15 persones. Exacte. No és res. Exacte, i a més que bueno, que ja estic fart ja de sortir al balcó aquest com cada setmana, deixa'm almenys els de restaurants que em sortirà una miqueta més barat. Jo saps que tinc un, ja tinc, jo crec que és un trauma amb McDonald's. Què passa? Perquè jo quan surto d'aquí, de la ràdio, continuo treballant, eh? Jo no només estic una hora i ja està, eh? Ja. Després continuem David, treballant jo aquí. Em consta que no pares, que no pares. Però jo el meu problema és que on tinc l'oficina després, tot just a sota tinc un McDonald's. I clar, què passa? Arriba l'hora de dinar i dius, ai, quina mandra anar lluny. On vas? McDonald's. Exacte, el McPeix, el McPollastre, el Big Mac aquest, les patates i tot això. Així està sortint la panxeta com està sortint? Bueno, escolta'm una cosa, tot és halal, eh? Jo, què vols que et digui? Vull dir que tot el que sigui anar a un puesto i halal ja pot ser el que sigui. Si n'hi ha gana, n'hi ha gana. I tant, i tant. N'hi ha gana. I al fil d'això, i al fil una mica del Can Roca, d'aquest segon joc, aquestes 3 estrelles Michelin que té el Can Roca, anirem a detallar 4 restaurants, però no perquè es jali bé, ni perquè, bueno, ni perquè hagi guanyat estrelles Michelin, ni perquè... Ah, no? No. Diguéssim que són curiositats dels restaurants que tenen una peculiaritat cadascun d'aquests. Ah, curiós. I podríem començar per un restaurant que està a València, que es diu el restaurant Olivers, o Olivers, com sí, diguéssim. Sí. És un restaurant que en aquest... Oliver, també podria ser aquest. Doncs està, amb aquest restaurant no és que tinguin el millor post ni el millor primer pla ni el segon, sinó que està prohibit, amb aquest restaurant està prohibit assistir vestit. Com que està prohibit assistir vestit? A veure. Vull dir, o sigui, que s'ha d'anar nu per poder sopar en aquest local. Vull dir, tu no pots anar vestit. Ai! Sí. Ai! On fiques la visa? Sí, no, sí. No ho responguis, sí. Ai! On posem la cartera? Sí. Home, tenim aquesta excusa. Sí. Escolta'm, si no porto la jaqueta... És que m'he deixat en casa els pantalons. No pots dir, tampoc és que m'he canviat de jaqueta i m'he deixat la cartera a l'altre. També són inconvenients. I bé, en aquest local, perquè el que és local i el que no és local, perquè es veu que és com un recinte, és un petit, diguéssim, un micro resort, que també disposa de camp de golf, un hotel i un apartament, i apartaments pel que és al voltant. El camp de golf també? Imagino. Vale, ja sé per on vas. Sí, sí, diguéssim... Sí, els forats estan a la gespa del camp de golf i que també amb aquest microresort s'ha d'anar despullat. Per tot arreu s'ha d'anar despullat per fer servir aquests serveis del restaurant. Vull dir, és una... És que m'estaven venint a la ment unes imatges... Ja, de... Bueno, jo em veig a mi, ara mateix em veig a mi allà sopant i de veritat que només estaria jo sopant perquè tothom aniria fora, dir, aquest tio, on va aquest tio amb així? I tal com vaig ara, amb aquest moreno paleta, no? Del clar, balcó, sí, del balcó. Imagina't. I això seria una curiositat que té aquest restaurant, que, bueno, que sí, que ja tenim, n'hi ha puestos que són de nudistes i que s'ha d'anar nu, però, bueno, es veu que aquí no et deixen entrar si no és completament nu. Clar, jo és que no sé... estava pensant en una altra cosa, és que m'ha quedat a la ment lo del camp de golf. Sí. I dic, clar, allà els professors també van despullats. Imagino. I quan ensenyen a l'alumne a fer un swing... Bueno, deixem-ho aquí... Deixem-ho aquí, que és horari obert infantil. Anem al segon restaurant que el tenim a Disney, Disneyland. Disneyland. El que no sabem bé si és a Califòrnia o a Miami. Vull dir, no sé si... M'imagino que deu ser a Califòrnia, que deu ser el primer que van obrir. Sí. No ho detallen. Però, bueno, que és un restaurant que es diu Victoria and Albert's. Ah, Victoria and Albert's. Sí, sí, conegut mundialment aquest restaurant. I que està situat al Gran Hotel Grand Floridian d'allà del recinte de Disney. Doncs bé, tu t'imagines a Pluto, a Mickey, sí, no? Sí, sí, sí. El Pato Donald, tots allà. Tots els personatges, sí. Tots són nens. Sí. Doncs, pues, bueno, amb aquest restaurant no deixen entrar a nens menors de 10 anys. Com que no? No deixen entrar. A veure. A Disney. Disney. Vull dir, estem parlant de Disney. Disneyland, no el deixen entrar. I per què és això? Doncs, bueno, el gerent, el president, el propietari d'aquest gran restaurant, d'aquest hotel, ha dit que volen garantir l'edat adulta dintre del recinte. Tu imagina. Volen garantir l'edat adulta? A Disney. O sigui, si arribem a aquest puesto... Sí, sí. Estem parlant de Disney o estem parlant del Bagdad? No. També ho havia pensat, però no. És Disneyland. I ja em diràs tu si tu vas amb els teus nens. Qui hi ha fora? Perquè nens... Clar. Perquè, clar, si tu no vas a Disney perquè... Aviam, sí, tots som nens, doncs s'agrada molt el que és el tema d'anar als personatges de Walt Disney, però, clar, jo, si vaig, és per portar el meu nen o el meu fill. Bueno, jo he de reconèixer que jo vaig anar a Disneyland París sent ja un adult i sense nens, Érem tot adults. Doncs pots anar tranquil·lament amb aquest restaurant perquè és el que comentem, on deixem aquests nens? Vull dir, si tu vas amb el teu fill, on el deixes? Vull dir... Hi ha un aparcanens aquí fora, vull dir, té les claus i aparca-me'l aquí fora, perquè ja em diràs tu què fas amb aquests nens si vas a sopar. Clar, és que és una mica... A mi això em recorda els vols aquests de Ryanair que volen fer sense nens. Aquí està, mica. Són coses que no entens. És que és un pack. És un pack, Enric. És un pack d'avió sense nens més estada a Disneyland sense nens. I què farem més sense nens? Vull dir, què vindrà després, no? Pues sí, tens raó. Vull dir que la cosa anar està posant... Lo següent és anar estades en un chiquipark. Això vol... Sense també, nens. També. I jo això, crec... això també ho he fet, jo. Estar en un chiquipark només adults. Escolta, m'havia sigut teva la idea aquesta i l'has posat i l'has enviat a Walt Disney, perquè això no pot ser. Clar, és que és molt puto que no fotin el xec bebé aquest, el baby check, o com es digui. Sí. Clar, des que no està això, no volen nens a cap puesto. Doncs veuràs tu com acabarà la cosa. Això seria un altre restaurant, aquest que hem comentat, i aquest que vindrà ara, que és el tercer restaurant, és el Café Koshiwa Mystery. Café Koshiwa? Koshiwa Mystery, es diu. Sí? Això està al sud del Japó, no fem sang. No, millor no. No fem sang, perquè ja no va arribar, però bueno, de moment tenim aquest restaurant, i això va ser abans de tot això que va passar allà, i que es veu que ja només es pot menjar el que el client havia demanat darrere. M'explico. A veure... Jo m'explico. Ara tu arribes allà i tu demanes unes patates fregides, sí, per dir alguna cosa. Sí. Tu aquestes patates fregides no te les menjaràs. Com que no? A veure, no. Enric, no. Tu te menjaràs, a lo millor, el que ha demanat el que havia vingut abans. Si el d'abans havia agafat un bocata de pernil, tu te menjaràs el bocata de pernil. I el que vingui després de tu, el client que vingui després, es menjarà les patates fregides que tu vas demanar. Però això pot ser perillós, eh? Home, pot ser perillós perquè, home, si tu, aviam, si veus que aquest senyor que ve després i tal, tu ja estàs clitxat, que el client que ve després tal, tu imagina que va al teu jefe. Clar. Va al teu jefe a dinar ja. Vull dir, no vull ni saber el que podies demanar. Clar, jo m'estic imaginant. Jo veig darrere d'un determinat polític... Aquí està, també. Sisplau, també. Amb molt picant. també. Clar, és que això és jugar una mica també amb el client, una forma divertida d'anar a dinar. El que passa que te la jugues, el que tu dius, veus un polític o veus una persona que no cau, o no cau gaire bé, o vols fer una trastadeta, doncs això és el que tu dius, una miqueta de picant, o xile, o li pots una altra cosa. Sí, sí, demanes coses ja una miqueta químiques. Vull dir, ja no són ja naturals, sinó una miqueta més enllà, i més estan a Cosigo a Misteri, ja no fa falta demanar res. Exacte. Qualsevol pla que li posis és una putada. O sigui que... I això és una altra forma, una altra manera d'anar a dinar, que em sembla divertida. Sí, sembla, com a mínim divertida. Aquesta sembla divertida, fora trastadetes i tal, em sembla divertida que, bueno, són maneres de rotllar el cap, no? Maneres de rotllar el cap per atraure clients i que passin i que vagin a dinar. No està malament. Jo voto i jo, diguéssim, que m'agrada la iniciativa que els restaurants o la gent tinguin iniciatives d'aquestes perquè sigui més divertit, perquè el típic ja ho tenim. I això he d'anar, escolta, em posa un picote. La paraula posa un picote i una cervesa i ja estic cansat. Clar. Hem de fer coses noves per anar a dinar i per anar a sopar. Jo voto per això. Doncs votem de moment per aquest. Anirem al Japó, potser, a provar-lo. Sí, de que jo em quedo a casa, David. El balconet està molt bé, eh? Anem a la número 4, al restaurant número 4. I també aquest restaurant està ubicat al Japó, eh? Es diu Surry Hills, o Surry Hills. Vull dir, jo l'anglès el tinc una mica allà a l'opening, allà que vam tancar fa molts anys, eh? Que jo no vaig acabar la matriculeta. I, bueno, que això està... Ah, perdona, no està a Japó, és un restaurant japonès, sí? Que està ubicat a Austràlia. Ah, val. Està a Austràlia. Bueno, doncs aquest ha imposat el següent. Vull dir, tot el que no s'acabi al plat, vull dir, tu demanes un plat i no te l'acabes, sí? et multaran amb... Vull dir, seràs multat per una quantitat de... Una multa? Sí. Per no acabar-te? Per no acabar-te. I això també ve una mica on està feta la llei, una mica la llei te la foten també, perquè imagina que et demanes una truita de patates, per dir alguna cosa. Sí, sí, sí. Com te la porten de gran? Ah, Què tal? Sí, tu t'has de menjar tota la truita, si et posen 14 ous, per exemple, ja, posats amb patates, amb 4 quilos de patates. Clar, si no te la menges, segur que no te la menges. Clar. O sí, a saber. Per no pagar, aquí a Espanya, qualsevol, per no pagar, és capaç de fotre's una gallina sencera. al contrari d'això, tot el que s'acabi, el que havia demanat, per molt gran o molt petit que sigui, seran premiats amb un 30% de descompte del que ha demanat. Vull dir, si tu te l'acabes, vindrà el compte i descomptarà un 30% del compte. I que, bueno, i que només et permeten deixar, recordem que és un japo, només et permeten deixar el wasabi aquest, el condiment aquest, s'han enrotllat. Sí, sí, sí. El wasabi aquest, jo la veritat és que mai no l'utilitzo. Jo el wasabi, jo pensava que això era la sèrie que... Ah, no, això era l'Ortho Way. Sí. Deu ser el germà. Jo pensava que era el germà de l'Ortho Way, de fa molts anys, una sèrie que donaven per la tele. I bé, i això són curiositats. Suposo que n'hi haurà més, jo que he fet 4 que han cridat l'atenció, que està rondant per internet, i que des de luego, pues bueno, el que he comentat abans, vull dir, jo sí que soc partidari de que facin cosetes d'aquestes perquè a l'hora d'anar a dinar o sopar sigui més divertit. Mira, jo, si et sembla, donem el correu electrònic del programa, si algun oient coneix alguna iniciativa d'algun restaurant també curiós, ens ho escrigui, a linesobertes@idicom.net. Exacte, que posin quina iniciativa tenen ells per fer un restaurant perquè sigui més divertit a l'hora d'anar a sopar o d'anar a dinar. Sí, estic d'acord. Doncs, ja sabeu, linesobertes@idicom.net, si coneixeu iniciatives divertides, si teniu alguna iniciativa d'algun restaurant divertit, doncs ens ho feu arribar i nosaltres ho comentarem la pròxima setmana. Enric Guillemany. Me'n vaig al balconer, que s'està molt bé. Molt bé, que tinguis... Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. I a tots vosaltres, dir-vos també que passeu un bon cap de setmana. Ens acomiadem fins dilluns aquí, a RKB, en Línies Obertes. Ara de seguida arribaran serveis informatius i després continua la programació amb En el Aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquesta hora de ràdio. Salutacions del teu amic David Morales.